Jest 10 dzień listopada, godzina 10, czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Filip Jarek. Nie maleje napięta sytuacja w pasie przygranicznym. Tylko wczoraj odnotowano niemal 600 prób nielegalnego dostania się do naszego kraju. Walka z kryzysem migracyjnym będzie tematem dzisiejszej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej. Na koniec tego serwisu zapowiedź niezwykłego koncertu z okazji urodzin Polskiego Radia Chopin. Wieczorem czeka nas recital Jakuba Kuszlika, laureata konkursu chopinowskiego. Straż Graniczna poinformowała, że odnotowała wczoraj 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 9 osób, 5 obywateli Libanu, 3 obywateli Iraku oraz obywatela Syrii. Wobec 48 migrantów zostały wydane postanowienia o opuszczeniu Polski. Sytuacja w pasie przygranicznym wciąż jest bardzo trudna. Wczoraj dwie bardzo liczne grupy sforsowały ogrodzenia w okolicach Krynek i Białowieży. Jak przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, zatrzymano wszystkich cudzoziemców, którzy wdarli się do Polski. Członkowie rządu już wcześniej zapowiedzieli, że w związku z eskalacją kryzysu migracyjnego będą domagać się kolejnych unijnych sankcji wobec białoruskiego reżimu. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że sankcje gospodarcze w niewielkim stopniu mogą odbić się na kondycji naszego rolnictwa czy przemysłu. Będą pewne trudności, chociaż Białoruś nie jest jakimś eksportowym dominantem w produktach rolnych dla Polski. To jest tak, że oczywiście kierunki potencjalnego importu trzeba będzie zmienić, natomiast udział Białorusi w tym eksporcie nie jest taki duży, ale myślę, że bezpieczeństwo tutaj jest ważniejsze. Ja rozumiem uciążliwości z tego tytułu, ale jeśli chcemy cokolwiek osiągnąć w sposób zdecydowany, to różne kroki musimy dopuszczać, również te. Na temat unijnych sankcji premier Mateusz Morawiecki będzie dziś rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej. Charles Michel przylatuje do Warszawy w związku z nasileniem się kryzysu na wschodniej granicy wspólnoty. O tym dyskutują także unijni ambasadorzy w Brukseli. Narada w tej sprawie trwa od kilkudziesięciu minut. Jak donosi brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, w sprawie dofinansowania budowy muru na granicy nie ma jednomyślności. Komisja Europejska odmawia możliwości sfinansowania z budżetu wspólnoty barier na zewnętrznej granicy. Chce tego 12 krajów, w tym Polska. Ta grupa może liczyć na poparcie szefa Rady Europejskiej. I nie jest wykluczone, że unijni przywódcy pochylą się nad tą sprawą już wkrótce podczas wideoszczytu. Z moich rozmów z dyplomatami wynika też, że na spotkaniu ambasadorów część krajów ma pytać komisję, co zrobiła w ostatnich 5 miesiącach, by ukrócić u źródeł proceder przemytu migrantów. Jeden z unijnych urzędników powiedział mi, że w tej sprawie wspólnota ma przecież formy nacisku. Około kilkunastu krajów, które są źródłami migracji, dostaje dużą unijną pomoc rozwojową, a obecnie przymyka oczy na proceder korupcyjny. Logistycznie to perfekcyjnie zorganizowana maszyna, dodał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do kryzysu w pasie przygranicznym odniósł się wicepremier Jarosław Kaczyński w artykule dla portalu Polska Times z okazji jutrzejszego święta niepodległości. Jak podkreślił, historia uczy nas, że nic nie jest dane raz na zawsze, że to, co mamy, możemy nagle utracić w części bądź w całości. Wypadki ostatnich tygodni unaoczniają nam z całą mocą, że w każdej chwili możemy być narażeni na najróżniejsze niebezpieczeństwa, dodał prezes PiS-u. Jak wyjaśnił, im silniejsze będzie państwo polskie, tym trwalsze będą gwarancje naszej niepodległości i naszego życia w wolności. Służby przypominają o obowiązku noszenia masek ochronnych. Kontrole prowadzone są m.in. w pociągach, autobusach, na dworcach czy w galeriach handlowych. Staramy się przede wszystkim edukować, mówi inspektor Mariusz Krysztyniak ze śląskiej policji. Pojawiamy się w tych miejscach, rozmawiamy z obywatelami, egzekwując ten nakaz noszenia maseczki. Również to jest kontakt z administratorami tych obiektów z prośbą też o to, co się dzieje i chyba możemy to wszyscy zaobserwować. Z prośbą o te komunikaty związane właśnie z koniecznością obowiązku noszenia w przestrzeni tej publicznej. Przede wszystkim maseczki, bo to przecież podstawowa forma ochrony nas wszystkich. A mandat za brak maseczki w wymaganym miejscu może wnieść nawet 500 zł. Polskie Radio Chopin, jedna z cyfrowych rozgłośni Polskiego Radia, gra dla słuchaczy już od 4 lat. Z tej okazji stacja przygotowała wiele niespodzianek. Jedną z nich jest recital fortepianowy Jakuba Kuszlika, laureata 4. nagrody podczas 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina oraz nagrody specjalnej Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, mówi szef anteny Marcin Kmes.

in blue na pija. A chance mission is a will with him. I try to push, try to keep us all down and down. And hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All our green belts wrapped around our minds. An endless red tape to keep the truth confined. Piotr Śliskowski jest autorem pięknych zdjęć w nowym filmie Ryszarda Brylskiego Śmierć z Gilbojma. Już zresztą docenionych, bo to jeden z pięciu tylko tytułów, które znalazły się w konkursie filmów polskich rozpoczynającego się w sobotę w Toruniu w festiwalu Camera Image. Z Piotrem Śliskowskim rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Śmierć Zygielbojma to właściwie kolejny w ostatnich latach film, w którym opowiadasz jako autor zdjęcia o historii. Czy historia, przeszłość jest dla ciebie inspiracją? Ja myślę, że tak, że historia zawsze jest inspiracją, ale myślę, że podchodzę do tego bardzo indywidualnie, bo tutaj mnie urzekło to, że ta historia jest opowiadana bardzo intymnie przez bohaterów, którzy mają swoje intymne kontakty i zawirowani historią po prostu popadają też w różne sytuacje dramaturgiczne, jak i emocjonalne. Pracowałeś z różnymi aktorami, bo mamy oczywiście Wojciecha Metzwaldowskiego, Karolinę Gruszkę, polskich aktorów, ale było też wielu współpracowników, no przede wszystkim angielskich. Jak się ta współpraca operatorska układała w takim zespole? Myślę, że bardzo dobrze, bo Jack Rod, który grał jedną z głównych ról w tym filmie, naprawdę był bardzo dobrze przygotowany i zresztą w ogóle Brytyjczycy są bardzo dobrze przygotowani do gry w filmie, ponieważ mają to wpajane już od początku, od podstaw nauki, że bardzo istotne są pozycje aktorów, precyzja, powtarzalność gestu, ruchu i tak dalej. I to wszystko działa bardzo dobrze na przykład na inscenizację. Ale żeby nie zabrzmiało, że polscy aktorzy nie są do tego przygotowani. Nie, no są oczywiście, że są przygotowani, tylko że na przykład jest coś takiego, że w Polsce aktorzy mają więcej swobody takiej inscenizacyjnej, więcej improwizują i tak dalej. Natomiast tam jest to przygotowanie takie precyzyjniejsze, po prostu stawienie w pozycji, powtarzalności. Nie mówię, że nie mają improwizacji, bo to wszystko jest fajne i to myślę, że jedno z drugim buduje taką świadomość wspólnego inscenizowania. Natomiast myślę, że istotne było to, że oni się bardzo fajnie dogadywali. I Jack Rod z Karoliną Gruszką stworzyli bardzo interesujący duet i myślę, że to widać na ekranie. Film jest pełen specyficznego nastroju, dużo zamkniętych przestrzeni, tak nieco klaustrofobicznie, ale oczywiście w tych historycznych scenografiach. Jakie to było wyzwanie dla operatora? Przede wszystkim zbudowanie świata to jest wyzwanie, bo w historycznych projektach, gdzie mamy coraz więcej współczesności dookoła, musimy się ograniczać. To wiadomo, że to jest kwestia budżetu, jaki mamy na scenografię i na efekty specjalne. Natomiast też tu była specyficzna historia związana z tym człowiekiem, która mogła być opowiedziana w sposób bardziej kameralny. A dzięki temu moglibyśmy być bliżej aktorów, bliżej ich emocji. Natomiast udało się zrobić parę fajnych, dużych scen. Na przykład nocne sceny podróży na lotnisko, czy nawet same sceny na lotnisku, gdzie bardzo dobra współpraca była z ekipą od VFX-ów, którzy nam włożyli na przykład Hurricane'y na lotnisko, zaparkowane na płycie. I to zbudowało nam pewną wiarygodność tego świata. Przed tobą kolejny festiwal, bo tym razem wprawdzie obok reżysera Ryszarda Brylskiego, ale przede wszystkim właśnie jako autor zdjęć reprezentujesz film Śmierć Zygielbojma na zbliżającym się festiwalu Camer Image. Co to dla ciebie znaczy? Camer Image to zawsze jest święto dla operatora, ponieważ to jest festiwal stworzony dla operatorów, dla ludzi wrażliwych na obraz, podnoszący rangę naszego zawodu. Więc myślę, że za każdym razem, jak mam film na festiwalu, to jest swego rodzaju święto i strasznie się cieszę, że będę kolejny raz kolejnym filmem. A z Piotrem Śliskowskim, autorem zdjęć do filmu Śmierć Zygielbojma, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I! Do all of the masses who can hear it now. This one goes for the positive style by the power given from the most high. I bless each and everyone in the name of die with the power given by the creator, by the father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the holy land and peace and love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Satama Sagana z głośników Aniela Bamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak portale gry Sampa. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu, kiedy trzeba, idzie w sukurs. Teraz salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. A teraz pokój na wschodzie i pokój na zachodzie. Pozytywna propaganda to teraz jest w modzie. W domu i w pracy, w biurze, na ulicy, wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy. Nie

Już w najbliższą niedzielę poznamy laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2021. Będzie to jubileuszowa, bo 10. już gala wręczenia Nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego. Z nami gość, pan dyrektor Lech Dzierżanowski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Witamy serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. To zacznijmy od korzeni, czyli od tego, czym musi się charakteryzować artysta, który otrzymuje koryfeusza, czyli tak naprawdę ten współczesny koryfeusz. Znaczy, pamiętajmy, że mamy 4 kategorie, więc tutaj mamy i artystów, i też mamy wydarzenia, i więc nie tylko artysta. Mamy też właśnie taką kategorię za całokształt, więc w każdej z tych kategorii mamy co innego. Mamy właśnie 4 kategorie, czyli wydarzenie roku, debiut, czyli odkrycie, następnie mamy właśnie artystę roku i za całokształt koryfeusz taki najbardziej może prestiżowy. Trudno powiedzieć, co powinien mieć. Znaczy, on musi mieć coś takiego, w tej każdej kategorii to wydarzenie bądź artysta, któremu przyznajemy ten tytuł, musi mieć coś takiego, żeby przekonać dwa gremia, które wybierają koryfeusza, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, jak ten koryfeusz jest przyznawany. Zgłosić do tej nagrody, do każdej kategorii może każdy internetowo, ale wyboru 5 nominowanych dokonuje Rada Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Ta rada decyduje, kogo z tych osób wybrać, głosuje, potem dyskutuje i wybiera po 5 kandydatów w każdej z 4 kategorii. Te kategorie potem, te osoby są ujawniane z wyjątkiem kategorii za całokształt. Tutaj nie ujawniamy, kto, że tak powiem, został przez Radę nominowany. I teraz następuje drugi etap, mianowicie wybór przez elektorów. I to jest zupełnie inne grono, dość duże grono, paru dziesięcioosobowe, ważnych osób życia muzycznego, a także tych, którzy dostali kiedyś Nagrodę Koryfeusza, i oni wybierają z tych 5 osób w każdej z 4 kategorii, wybierają tych, którzy dostaną tę najważniejszą nagrodę. I na co wówczas jury zwraca uwagę? No to nie wiadomo. My po prostu wybieramy na tyle ważne osoby do tego jury, żeby oni po prostu, kierując się własnym smakiem i wyczuciem, wybrali osoby. Jedynie można powiedzieć, po owocach poznajemy, jakie to są wybory. Czasami zresztą są wybory bardzo trudne, bo czasami naprawdę kandydaci są tak dobrzy, że ja się bardzo cieszę, że na przykład nie muszę w tym procesie decyzji uczestniczyć. Ale myślę, że zawsze jest to ten wybór ostatecznie trudny, ale no, w jakimś sensie zawsze dobry, bo wybieramy, myślę, że to grono osób, które otrzymało koryfeusza już dotychczas. To jest naprawdę bardzo szacowne grono i 14 listopada poznamy nowych laureatów koryfeuszy. Tym razem od paru lat właśnie nietypowo te koryfeusze są przyznawane 14 listopada, bo zwykle robiliśmy to na Międzynarodowy Dzień Muzyki, czyli na 1 października, ale pandemia tutaj zakłóciła nam trochę ten porządek i teraz jest to trochę później. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już wrócimy do normalnego trybu, ale w tym roku zapraszamy Państwa niestety przed telewizory, bo też ograniczenia nie powodują możliwości, żeby ten koncert był, jak to kiedyś bywało, otwarty. Tym razem będzie można go tylko oglądać w TVP Kultura, który jest współorganizatorem naszego projektu. A między innymi o tym, kto wystąpi podczas właśnie tej tegorocznej gali rozdania nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej, porozmawiamy z dyrektorem Lechem Dzierżanowskim już za chwileczkę. Uroczysta gala wręczenia Nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego odbędzie się już w tą niedzielę o godzinie 19. Tak jak wcześniej mówiliśmy, na antenie TVP Kultura to oczywiście koryfeusze muzyki polskiej. Z nami jest pan dyrektor Lech Dzierżanowski. Kto wystąpi podczas tegorocznej gali? Bo przecież to nie samo rozdanie, ale także no, wielki, wspaniały koncert jak co roku od 10 lat. Tak, znaczy muzyka uświetni galę i muzyka bardzo różnorodna, bo zarówno znajdziemy tam aranżacje jazzowe, jak i że tak powiem, taką absolutnie klasyczną muzykę. Gościem głównym będzie Polska Orkiestra Symfonia Juventus im. Jerzego Semkowa, poprowadzona przez Pawła Tomaszewskiego. A na początku usłyszymy utwór Wojciecha Karolaka, Anniversary Blue, tak troszeczkę właśnie nieklasycznie zaczniemy, po czym wystąpią laureaci poprzednich odkryć roku właśnie, w kategorii odkrycia roku w koryfeuszach uprzednich, mianowicie fantastyczny duet skrzypcowy Marta Gidaszewska, Robert Łaguniak wykonają fragmenty suity Spisaka. Potem również laureatka tego wyróżnienia odkrycia roku flecistka Marianna Żołnacz będzie solistką w suicie Kolabrenią Tadeusza Berda. Warto pamiętać, że właśnie obchodzimy już niestety 40. rocznicę śmierci tego wybitnego kompozytora, który był twórcą Warszawskiej Jesieni, można powiedzieć, ideowym razem z Tadeuszem, razem z Kazimierzem Starockim, przepraszam. A potem znów wracamy w klimaty troszkę takie jak gdyby mieszane, bo aranżacja jazzowa Andrzeja Krzanowskiego, Tańca Góralskiego, gdzie solistą będzie Marcin Wyrostek, a wreszcie także usłyszymy piosenkę, żeby było coś lżejszego, żeby nie tylko myśleliśmy, że muzyka to jest tylko bardzo taka poważna sprawa, także piosenka jeszcze Zielone Gramy, którą wszyscy znamy, znana w opracowaniu muzycznym Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, artysty, który w tym roku również niestety odszedł. Więc chcielibyśmy pokazać muzykę różnorodną, ale z tym bardzo ważnym, klasycznym backgroundem, który zapewni orkiestra Symfonia Juventus. Także myślę, że program różnorodny i bardzo serdecznie zapraszamy do poznania naszych laureatów i mam nadzieję, że będą Państwo mieli miły czas przed telewizorami. Zaczekamy z niecierpliwością, zapowiada się bardzo sentymentalnie, jak słyszeliśmy przed chwilą. Z nami był dyrektor Lech Dzierżanowski. W takim razie powodzenia i wszystkim koryfeuszom życzymy dobrego startu i być może zwieńczenia tym swojej kariery, bo to już od 10 lat odbywa się gala wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. Także... Ja myślę, że z tym zwieńczeniem to może nie. Życzmy, żeby ona się pięknie rozwijała. Ja może jeszcze jedną tylko rzecz dopowiem, że oczywiście wiadomo, że zawsze główne reflektory są skierowane na tych, którzy dostali te nagrody, ale osoby nominowane w każdej kategorii są również bardzo ważne i być nominowanym jest tutaj też, myślę, wielkim wyróżnieniem, bo tak jak mówię, wybór tej jednej osoby czasami był niezwykle trudnym, no, karkołomnym wydarzeniem, więc proszę pamiętać, że wszyscy nominowani są niezwykle ważni. I wszyscy nominowani są także warci oczywiście naszej uwagi. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę i życzę powodzenia. Oglądamy w najbliższą niedzielę na antenie TVP Kultura o godzinie 19:00 wielką galę wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. We'll be right back.

przed nami ostatni fragment naszej obecnej lektury. Anglik cyklista opowiada o pewnej swojej przygodzie we Lwowie. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Do Lwowa, fragment 67. Mimo udanych prób czułem się dziwnie zdenerwowany, gdy tego wieczoru wszedłem do kabaretu. Nie boję się publiczności. Każdej zimy wygłaszam dobrą setkę odczytów. Występy sceniczne też nie są mi całkowicie obce. Myślę, że to niezachwiana wiara, którą Mitzi we mnie pokładała, tak mnie rozstroiła. Była ufnym i czarującym dzieciakiem. Na śmierć zapomniałem o kostiumie. W co miałem się ubrać? Tłoczyliśmy się wszyscy w niedużym pomieszczeniu. Dziewczyny wkładały mikroskopijne kostiumy. Zdawałem sobie sprawę, rzecz jasna, że akrobaci nie noszą zbroi, jednak krzywo spojrzałem na zaoferowany mi przyodziewek. W życiu nie widziałem krótszych spodenek. Przypominały kąpielówki z białego jedwabiu. Pechowym trafem nosiłem zaś wyraźnie większy rozmiar niż nieobecny Janas, więc kiedy je włożyłem, pękły. Niewątpliwie nie mogłem ich włożyć. Ogromnie się strapiłem. Nie przejmuj się, pocieszała mnie Mitzi. Tutejsza publiczność jest bardzo tolerancyjna. Ludzie nie zwrócą na to uwagi. Ale ja zwrócę, zawyłem. Nie jestem szczególnie drobiazgowy. Mam nadzieję, że łatwo się dostosowuję do okoliczności. Na obozie nudystów gotów jestem tymczasowo stać się nudystą, ale za żadne pieniądze nie zamierzam wystawiać się na pokaz przed tłumem niewydarzonych Żydów w podrzędnym kabarecie w jakiejś nędznej, zabitej dechami polskiej mieścinie. Ze wszystkich sił starali się mnie przekonać. Nawet proponowali, że też tak wystąpią. Ale się uparłem. W końcu zgodziliśmy się, że będę miał na sobie własne spodnie. Ku mojemu zaskoczeniu zasugerował to sam impresario. Wtedy nastąpił kolejny wstrząs. Wychodziłem w pośpiechu i zapomnieliśmy przećwiczyć finał. Miałem łapać dwie dziewczyny do mojej plecionki. Nie obie naraz, ale jedną po drugiej. Zapewnili mnie, że to łatwe. Wszystko, co muszę robić, to stać spokojnie. Musiałem je utrzymać przez kilka sekund, potem kurtyna opadnie, a gdy podniesie się z powrotem, dziewczyny zeskoczą na scenę. Brzmiało całkiem nieźle. Gdy nadeszła nasza kolej, byłem szczęśliwy, że natarłem ręce talkiem, by nie zdradziła mnie wilgotna skóra. Światu jednak ukazywałem nieruchomą twarz Anglika. Niech ci tubylcy zobaczą, jak umiera sahib. Mitzi przyjacielsko uścisnęła mi ramię. Okej? Zapytała, dodając amerykański do bogatego wyboru swoich języków. Potaknąłem skinieniem głowy, bo bałem się, że głos mi się załamie. Na scenie znajdowały się już potrzebne trupie sprzęty. Wszyscy, z wyjątkiem Mitzi, z niepokojem mi się przyglądali. Impresario wyszedł przed kurtynę, by wygłosić niezbędne przeprosiny i wyjaśnić moje zastępstwo. Mówił oczywiście po polsku, ale coś mnie skłoniło do poproszenia Mitzi o przetłumaczenie jego słów. Jednak tak się szczęśliwie złożyło, że dziś do naszego miasta przyjechał pewien Anglik, przełożyła. To bardzo znany Anglik. Skończ z tym, zamruczałem. Trochę to przedwczesne. Ze szlacheckiego rodu. Chwilkę przestań. Powiem wam w zaufaniu, że to sławny angielski lord podróżujący incognito. Bardzo sławny lord. Powstrzymajcie go, zawyłem. Za chwilę powie, że jestem księciem Walii. Osobisty przyjaciel księcia Walii, ciągnął impresario, telepatycznie podchwytując mą myśl. Ech, żeby tak podchwycił, co o nim myślałem. Wybuchła burza oklasków. Usłyszałem ostatnią kwiecistą zapowiedź. Orkiestra zagrzmiała marsza, kurtyna poszła w górę. Czułem, że wszyscy na mnie patrzą. No cóż, niech sobie popatrzą. Z całą pewnością wyglądałem dostatecznie dziwacznie. W tenisówkach, krótkich spodenkach i okularach w rogowej oprawie. Podczas kilku pierwszych akrobacji nie miałem nic do roboty. Po prostu ozdabiałem scenę. Napiąłem mięśnie nóg, wypiąłem pierś i żywiłem nadzieję, że nikt nie zwróci uwagi na mizerne ramiona. Potem nadeszła pora na mój pierwszy skok. Był to niekwestionowany sukces. Mimo, że nic nie zrobiłem, zebrałem potężną porcję braw. Drugi skok to samo. Trzeci straszliwie sfuszerowałem, całkowicie kładąc numer. W takich okolicznościach można zrobić dwie rzeczy. Udawać, że tak właśnie miało być, lub przyznać się do błędu. Ani chwili się nie wahałem. Obróciłem się ku światłom rampy i wesoło uśmiechnąłem. Publiczność odwzajemniła uśmiech. Na co podniosłem rękę i wymierzyłem sobie klapsa. Przyjęli to śmiechem. Wziąłem się w garść, byłem akrobatą, a nie klaunem. Dostrzegłem, jak w kulisach żydowski impresario szaleje z zachwytu. Do finału udało nam się dotrwać bez dalszych incydentów. Zespół przestał grać. Sasza zaanonsował następny numer jako wyjątkowo trudny, z czym się zgodziłem. Udało mi się jednak całkiem zgrabnie złapać pierwszą dziewczynę. To nie była Mitzi. Nazwałem ją La Pleureuse, bo lała łzy z byle powodu. Rozległy się bębny, zapowiadające kulminacyjny moment. Dwóch mężczyzn skakało razem na trampolinę, wybijając Mitzi wyżej niż dotąd. Kreśliła trzy salta w powietrzu i lądowała na kolanach La Pleureuse, siedzącej na moich ramionach. Ważący 14 kamieni mężczyzna bez trudu udźwignie dziewczynę o wadze 7 kamieni. Ale już nie tak łatwo utrzymać dwie takie dziewczyny, zwłaszcza gdy spadają na niego z klapnięciem. Spiąłem się, czekając na kluczową chwilę. Z donośnym łupnięciem, które niemal złamało mi kark, Mitzi dołączyła do siostry na siedzisku. Zachwiałem się, ale bystry impresario już opuszczał kurtynę. Niestety podniósł ją ponownie. Pamiętałem jeszcze program – utrzymać dziewczyny, póki kurtyna się nie podniesie i wtedy zeskoczą. Jednak chwiałem się dalej, traciłem kontrolę nad ciałem, a nogi uginały się pode mną. Gdy zaś kurtyna się podniosła, w końcu się poślizgnąłem, Mitzi i La Pleureuse wyleciały z siedliska do tyłu, ja zaś osunąłem się do pozycji tak lubianej przez brytyjskich bokserów wagi ciężkiej. Publiczność zawyła z zachwytu. Mnie gwiazdy wirowały przed oczami i zastanawiałem się, czy złamałem Mitzi kark. Los La Pleureuse niezbyt mnie trapił. Lecz gdy kurtyna znowu opadła, podbiegła do mnie Mitzi. Wszystko w porządku? To dobrze. Będzie aplauz. Uśmiechaj się. Ta sprytna kosmopolitka znała się na rzeczy. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. Knock, knock, knocking on heaven's door.